فعل مضارع واحد مذکر غائب. کریہ اس نے ناپسند کیا. کاف راہا باب سمیا. کرہن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب. تستغیثون تم مدد طلب کرتے ہو. غین واوسا باب استفعال. استغاثن مصدر مضارع جمع مذکر حاضر. لتطمئن تاکہ اطمینان پکڑے. توئے میم نون روٹھے. باب افعال اطمینان مصدر فعل مضارع واحد مؤنث غائب. اور مذکر حاضر کا بھی یہی سیکھا ہوتا ہے.